stāju ilgi domāju, vai pastāstīt to, ko es tikai gribu pastāstīt, bet es jums pastāstīšu, tas tā ļoti atklāti, ja? Es varētu par to nestāstīt. Nu jā, vienkārši ir, nu jā, tas ir saistībā ar uzņēmēju darbību. Mums ar vīru kādreiz bija uzņēmums, un tagad viņi vairs nav. Nē, nu jā, tas nav tik būtiski, bet vienkārši mēs bijām traki, nu ne traki lielos parādos, bet pietiekam lielos, lai mēs tā kā pieteikt maksāt nespēju. Mēs to neizdarījām vienkārši, pēc ka mums nebija tik daudz naudas, lai samaksātu valsts nodevu. Nu jā, un tad nu šo nedēļu, ne jau pagājušo nedēļu, valsts man sauc pie atbildības par šo pārnodarījumu, ka es neesmu, nu tā kā atbildīgā amatā būdam, neesmu iesniegusi valstī dokumentus par to, kad mans uzņēmums ir maksāt nespējīgs. Es neesmu viņiem devusi ziņu par to. Es esmu tikusies ar vidi dažādiem pārstāvjiem, esmu bijusi atklāta par to, kad man nav iespējas samaksāt šo valsts nodevu. Nu jā. Nu jā, un tad nu, man izsauca finanšu policists, un viņš man nopratināja par to, kā un šitā, un es viņam visu arī izstāstīju. Nu jā, viņš teica, ka nākamais solis ir, ka es tiekos ar prokuroru. Nu es nezinu, varbūt tā, es nezinu, kā tas izklausās, varbūt tā nenopietni stāsts, bet īstenībā tas tā bais. Es iedomājos, finanses, policija, krimināla lieta, es esmu aizdomās turumā, es nedrīkst mainīt dzīves vietu. Nu tas tā, nu īstenībā tas ir, jā, es nedrīkst izbraukt ilgākā 24 stundas no mājām. Nu tas īstenībā, tas ir traki. Es tagad, nu jā, es arī īsti, nu tajā brīdī, kad viņš man to stāstīja, arī tad man bija mieres. Man nebija tā, es domāju, ārpats bez Dievas, vienkārši būtu pazudusi. Man rokas trīcēt, kājas trīcēt, tie papieri bija traki, kas man bija jāparakst. Nu jā, nu un tagad finansu policists, krimināla policists. Viņš man tagad saka, nu jā, ir ierosināta krimināla lieta, es esmu iesaistīta krimināla vajāšanā. Jūs vispār saprotat? Nu, priekš manis tas vispār kaut kas tāds, nu, nu jā. Nu, vot, bet man miers, es zinu, nākamā tikšanās man ir ar prokuroru. Prokurārs būs tas, kurš lems par sodu, kādu man piemērot par to, kad es neesmu iesniegušos dokumentus par, nu, maksāt nespēju. Lai pieteikt maksāt nespēju, tie ir 100 lati, kas jāsamaksā valsts nodevu. Nu, jā. Un tagad patiesībā nebija ilgi jāgāja, tās bija kaut kādas 3-4 dienas, man piezvanīja prokurors un aicināja uz tikšanos. Es ilgi nedomāju, es gāju tajā laikā, kad viņš bija gatavs man pieņemt. Nu jā, un es tagad ierados uz viņas tikšanos. Un viņš man tagad stāst, jā, nu, vai es atzīstu, ka es esmu vainīgs. Es saku, nu, protams, ka es atzīstu. Viņš man prasa, vai man ir kāds, nu, aizstāvis līdz. Es saku, ka man nav neviens, kas man varētu aizstāvēt. Man nav nekā slēpjuma, es viņam visu izstāstīšu. Nu jā, viņš saka, jā, jā, jā, un viņš pieraksta to visu, viņš saka, nu ziniet, lieta tāda, nu man jums ir jāpiemēro sots, un tas mazākais, ko es jums šobrīd varu piemērot, ir 40 stundas, nu tā kā sabiedriski tajā, nu sabiedriskajā darbā. Un man aiz muguras šeit stāv kalendārs, nu tā kā sēžu, es un tur aiz muguras, nu jā, man ir, nu jā, un es viņam tagad prasu, kas tas varētu būt par darbu, nu, cik fiziski, man liels vēdi, nu, vai tās būtu lāpas, kas jāgrāva, kā viņš saka, nu, viņš to nezin, nu, iespējams slimnīcā, iespējams lāpas, nu, iespējams kaut kāda teritorijas, nu, tur labie, kā, nu, vienalga, kas tas būtu, bet to noteiks probācijas dienas, nu jā, nu, viss, nu jā. Es saku, nu labi, bet ziniet, nu es tā kā biju pagājuši pirmdienas, nu šīs nedēļas pirmdienā, un tā pirmdiena, kas būs, es eju dekrētā, nu man izsniegs darba nespējas labu. Es saku, labi, es esmu ar mieru, bet mums vajadzētu tā ātrāk ķerties pie tā darba, jo es no 22. Nu, novembra esmu darba nespējīga. Viņš saku, kā? Es saku, nu es eju dekrētā. 22. Viņš man skatās aiz muguras uz to kalendāru. 22. novembris. Es saku, nē, es labprāt, nu, varbūt, ka tie var būt tādi, nu, mazāk darbiņi kaut kādi, netik, nu, netik fiziski, ka es labprāt eju un strādāju. Viņš skatās tajā kalendārā, viņš tā kā rēķina, es saprotu. Es saku, nē, ziniet, nē, šito lietu mēs izbeidzam. Un man bija īstenībā tā, ka es tajā brīdī, es, nu, tā kā rūdena, es vienkārši, ne, nu, es tā kā nezinu, nu man celties kājās, kliegt, spiegt, paldies teikt, nu ko man, nu jā, es vien, nu, oh, nu jā, ļoti labi, slavēju Dievu, nu jā, tas arī viss.